دا تور تیار سدی زمر تور دی عملنا دا زکا خوار زاریو ساتل مجانو کی دفرد یو تهذیبنا روان پہا غلاریو روان پہا غلاریو دا تور تیار سدی زمر تور دی عملنا دا زکا خوار زاریو ساتل مجانو کی دفرد یو تهذیبنا روان پہا غلاریو روان پہا غلاریو الله چې پیدا کړی یو دا یو هدف لپاره هغه لره نه پاتم نسلونه مو روان سو د اغیارو په تګلاره مایل د هغو خواته مایل د هغو خواته هم و تفل فردورا باند خپل شم پلانونا دا زکا خوار زاریو ساتلی مجانو کی دا پردیو تهذیبنا روان پہا غلاریو روان پہا غلاریو دا تور تیار سدی زمر تور دی عملنا دا زکا خوار زاریو ساتل مجانو کی دفرد یو تهذیبنا روان پہا غلاریو روان پہا غلاریو بگڑی سناری وا جانا نا دا تور فکی سوا بیٹل جوڑ سن سرونا جاما دا افتخار متنگ پتلون او نکٹائی سوا دا کفر رواجونا دا کفر رواجونا دا جیرو خری العام سور سر آخروی بریتونا دا زکا خوار زاریو ساتلی مجانو کی دا پردیو تهذیبنا روان پہا غلاریو روان پہا غلاریو دا تور تیار سدی زمر تور دی عملنا دا زکا خوار زاریو ساتل مجانو کی دفرد یو تهذیبنا روان پہا غلاریو روان پہا غلاریو حیا لمن تلاڑ الفحاشی اوریان تا هر چا ٹٹر وحالی سوک جوڑ زنا کباس سوکو زنا او عیاشتا چم تو یملا تڑلی چم تو یملا تڑلی سوک چا کبی سوک چلا چانا لڑل ایمانونا دا زکا خوار زاریو ساتلی مجانو کی دا پردیو تهذیبنا روان پہا غلاریو روان پہا غلاریو دا تور تیار سدی زمر تور دی عملنا دا زکا خوار زاریو ساتل مجانو کی دفرد یو تهذیبنا روان پہا غلاریو روان پہا غلاریو جہاد خلاص اللار چس پی القرآن دارا شو دلی منکر تری بدبختان دی وای مات شی ٹوپک مرد قلم لار پاللی نا فوہ گمرہان دی نا فوہ گمرہان دی مزغو کی دا غرب دا لنڈا غرو جوڑ پی کرونا دا زکا خوار زاریو ساتلی مجانو کی دپر دیو تحزبنا روان پہا غلاریو روان پہا غلاریو دا تور تیار چ دی زمر تور دی عملنا دا زکا خوار زاریو ساتلی مجانو کی دفر دیو تحزبنا روان پہا غلاریو روان پہا غلاریو لا نور بهم رادرمی عذابنا لهر خوانا کدا لڑی دوام کنیم یا مسخ یا بخصف یا بطن دروی بارانا و جان تب مو پام کنی و جان تب مو پام کنی شهاب نوراز بالا بد مرغ توفانونا دا زکا خوارو زاریو شهاب نوراز بالا بد مرغ توفانونا دا زکا خوارو زاریو ساتلی مجانو کی دفر دیو تحزبنا روان پہا غلاریو روان پہا غلاریو دا تور تیار چ دی زمر تور دی عملنا دا زکا خوارو زاریو ساتلی مجانو کی دفر دیو تحزبنا روان پہا غلاریو روان پہا غلاریو دا شیر په فرمایش ته مولوی رفیع الدین منیب او مولوی عبدالملک ذوالقلم وړاندې کیږي په آواز د جمال الله جمال.